lutego. BP. Kierujemy się tobą. Żegnamy reklamy. Dobry wieczór Państwu. Kłaniamy się. Michał Jakubik, Ewelipowicz, Kuba Strzyczkowski. 16 właśnie minęła. 15 dzień lutego, jest piątek, przed nami popołudniowa audycja. Czas na serwis. Justyna Mączka i Filip Jarek. Nie pracowały zawodowo, ale wychowały co najmniej czworo dzieci. Prezydent podpisał ustawę o emeryturach dla matek. Był wielkim człowiekiem i wybitnym mężem stanu. Komisja Europejska oddała hołd Janowi Olszewskiemu. Zastępca głównego lekarza weterynarii odwołany. To konsekwencja dziennikarskiego śledztwa o mięsie z chorych krów. Emerytury dla matek wchodzą w życie. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę Mama 4+. Prawo do minimalnej emerytury będą miały kobiety, które urodziły i wychowały co najmniej czworo dzieci. Pieniądze będą wypłacane od marca. Jak tłumaczyła minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, świadczenie ma być wsparciem dla matek, które nigdy nie pracowały zawodowo albo mają emeryturę niższą niż minimalna. Chcemy wesprzeć je finansowo, żeby w przyszłości nie borykały się chociażby z problemem ubóstwa. Mamy te, otrzymają świadczenie do wysokości minimalnej emerytury. Myślę, że dzisiaj z tego systemu będą mogły skorzystać. Po marcowej waloryzacji minimalna emerytura będzie wynosiła 1100 zł brutto. Świadczenie będzie wypłacane także ojcom w szczególnych przypadkach śmierci matki albo porzucenia przez nią dzieci. Komisja Europejska oddała hołd Janowi Olszewskiemu. W solidarności z rządem i ludźmi w Polsce Jean-Claude Juncker postanowił uszanować żałobę narodową w Polsce po śmierci byłego premiera, który był wielkim człowiekiem i wybitnym mężem stanu, mówił na konferencji rzecznik komisji Aleksander Winterstein. Pogrzeb Jana Olszewskiego jutro, ale uroczystości już się zaczęły. Trumna z ciałem byłego premiera wystawiona jest w kancelarii premiera. Na miejscu jest Karol Tokarczyk. Karol, rozmawiałeś z tymi, którzy przyszli pożegnać polityka. Tak, zacznę od tego, że każdy, kto chce pożegnać byłego premiera, będzie mógł to zrobić do godziny 19:00, a to co najmniej kilkadziesiąt minut czekania w kolejce. Jeszcze dłużej czekają ci, którzy chcą złożyć wpis w księdze kondolencyjnej. Ci, z którymi udało mi się porozmawiać, wspominają byłego premiera nie tylko jako polityka, ale również jako obrońcę w procesach opozycjonistów, czy jako sąsiada. Miałam za co podziękować. Pokłoniłam się mecenasowi. Wdzięczna, że mi pomógł w latach 66-68. Pomoc prawną niósł w trudnych czasach dla mnie. Nie wchodząc w polityczne sprawy, wspominam go z ulicy Rakowieckiej, gdzie w pobliżu mieszkał. Chodził tam do sklepu i rzeczywiście mógł się spojrzeć każdemu w oczy, a my jemu się rewanżowaliśmy tym samym. Rano do księgi kondolencyjnej wpisali się politycy, m.in. premier Mateusz Morawiecki, prezes PiS Jarosław Kaczyński, a także marszałkowie Sejmu i Senatu. Przy trumnie czuwają żołnierze oraz wieloletni współpracownicy byłego premiera. Po godzinie 20:00 trumna z ciałem Jana Olszewskiego przeniesiona zostanie do sanktuarium przy ulicy Świętojańskiej. Przypominamy, że na portalu Polskiego Radia cały czas dostępny jest specjalny serwis poświęcony zmarłemu premierowi Janowi Olszewskiemu. I kolejne tematy w serwisie trójki. Minister rolnictwa odwołał zastępcę głównego lekarza weterynarii Jacka Kucharskiego. To on odpowiadał za bezpieczeństwo żywności pochodzenia zwierzęcego. Przypomnijmy, w ubiegłym miesiącu dziennikarze Superwizjera TVN pokazali procedurę uboju i przerabiania na mięso chorych i padłych krów. Dochodziło do tego wrzeźni na Mazowszu. Efektem są kontrole przeprowadzane także przez inspektorów Komisji Europejskiej. Ci wstępnie stwierdzili braki w systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt. Pełny raport ma być znany w przyszłym tygodniu. Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Witold Szmulewicz twierdzi, że w dłuższej perspektywie polscy rolnicy nie odczują skutków tzw. afery mięsnej. Zrozumienie świata rolniczego w Europie jest. Byłem na Wyszehradzkiej Czwórce, wczoraj byłem na Kopie w Brukseli. Rozmawiamy o tym i spokojnie na to ludzie patrzą, bo to też także nie tylko w naszych producentów, bo my jesteśmy już producentami Unii Europejskiej i wtedy się podważa system kontroli w Unii Europejskiej całej jakości, więc to jest to największy nasz problem, ale jest to problem Unii Europejskiej. Oni też nie chcą, żeby takie sytuacje się mogły zdarzać. Ale w krótszej perspektywie straty będą, dodaje prezes Izby Rolniczej w Łódzkiem Bronisław Węglewski. Szczególnie Czesi wykorzystali tę sytuację na rynku europejskim i my sami wiemy, że 20% spadła cena już kilograma mięsa. Także tutaj rolnicy, jak robili to minimalnym zyskiem, w tej chwili uważam, że będą mieli poniżej zysku. Jak informują służby, kontrole w polskich rzeźniach cały czas trwają. Paryska prokuratura rozpoczęła dochodzenie przeciwko obecnemu nuncjuszowi papieskiemu. Jest on podejrzany o molestowanie seksualne. Przedstawicielstwo Stolicy Apostolskiej w stolicy Francji odmówiło komentarza w tej sprawie. Marek Brzeziński. Do tej sytuacji doszło w czasie oficjalnej ceremonii składania życzeń noworocznych w Ratuszu Miejskim. Spotkanie zorganizowała mer stolicy Anne Hidalgo, zapraszając na nie przedstawicieli korpusu dyplomatycznego. W tym gronie znalazł się Luigi Ventura. Nuncjusz papieski, 74-letni duchowny, miał trzykrotnie napastować 30-letniego pracownika urzędu. Patrick Klugman, zastępca mera odpowiedzialny za sprawy kontaktów międzynarodowych, poinformował media, że władze miasta podjęły natychmiastową decyzję, by sprawę oddać do sądu. Luigi Ventura pełni funkcję nuncjusza papieskiego w Paryżu od 2009 roku. Sprawując tak odpowiedzialną funkcję, Luigi Ventura objęty jest immunitetem dyplomatycznym. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. I to wszystkie informacje teraz o 16.30, wiadomości w skrócie. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy na wschodzie zachmurzenie duże, na pozostałym obszarze małe lub umiarkowane, gdzieniegdzie wzrastające do dużego. Na północnym wschodzie możliwa słaba mżawka. Miejscami w nocy mgła ograniczająca widzialność. Mgła może być na południu również marznąca. Temperatura minimalna od minus 3 na południu do plus 3 nad morzem. W Kotlinach Karpackich od minus 6 do minus 3, a wiatr słaby zachodni, południowo-zachodni. Zapraszamy do reklamy. Pasażerów podróżujących z Lidl Podróże do dowolnego miejsca na świecie. Informujemy, że wycieczki z naszej oferty zawierają dodatkowe, unikalne smaczki. Dla głodnych świata przygotowaliśmy atrakcje, które sprawiają, że doświadczenia staną się pełniejsze, a każda podróż rozbudzi apetyt na więcej. Wejdź na www.lidlpodróże.pl i sprawdź naszą ofertę. Rozpocznij wyjątkową przygodę i doświadczaj lokalnych zwyczajów w ich autentycznej formie. Żegnamy reklamy. To już 7 minut, prawie po godzinie 16. Dariusz Pieruk przy naszym telefonie 7 trójek na początku 22. Co dziś w naszym programie do 19. 7 stycznia odszedł od nas Jan Olszewski. Zapewne wszyscy zapamiętają słowa, które padły w Sejmie 4 czerwca 92 roku. Ja chciałbym stąd wyjść tylko z jednym osiągnięciem. I jak do tej chwili mam przekonanie, że z nim wychodzę. Chciałbym mianowicie wtedy, kiedy ten gmach opuszczę, kiedy skończy się dla mnie ten, nie ukrywam, strasznie dolegliwy czas, będę mógł normalnie na ulicę tego miasta wyjść i popatrzeć ludziom w oczy. Wspomnienie o byłym premierze, żołnierzu Szarych Szeregów w Warszawie ku przed nami. A co jeszcze? Zapraszamy do trójki. Ministerstwo Sprawiedliwości chce zapanować nad wysokoprocentowymi pożyczkami. Wyraźnie zostanie określony limit dodatkowych opłat w przypadku chwilówek. Przed nami również informacja o PIT-ach. Od dziś, jak wiemy, swój PIT możemy znaleźć, uzupełnić w internecie. W tym wieku to należy się rozliczać przez internet. Skracać jakieś chodzenie, gdzieś wysyłanie i tak dalej. Podsumowanie akcji Święta Bez Granic tuż po 17:00 wspomnimy grudniowe licytacje. Panie Pawle, po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci ten zestaw... Sprzedane. Tak. Jak pan zgadł? Pewnie legendarna intuicja. Airbus albo Airbus 380 przechodzi do historii. To wspaniały samolot. On wprowadził lotnictwo w XXI wiek. I to wspaniale, że mamy go w muzeum. Po 16.30 połączymy się z naszym korespondentem w Waszyngtonie, kolegą Wałkuskim, a po 17.20 Katarzyna Kłosińska. I co w mowie piszczy? 7 trójek na początku 22, pędarek do 19, zd3@polskieradio.pl. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Drugi produkt całego asortymentu AGD lub RTV. Kupisz 20% taniej. Lub trzeci 40%. Lub czwarty aż 70% taniej. Na przykład za 55-calowy telewizor OLED marki Philips po rabacie 70% zapłacisz 1950 zł. A za energooszczędną zmywarkę do zabudowy Hotpoint po rabacie 70% zapłacisz jedynie 465 zł. Oferta ważna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt.

To już 14 minut po godzinie 16. Zakończyła się, proszę Państwa, wizyta prezydenta Andrzeja Dudy i wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych Michaela Pence'a wraz z małżonkami w muzeum w byłym niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau. Politycy odwiedzili były niemiecki obóz na prośbę gości ze Stanów Zjednoczonych. A na miejscu jest Witold Banach. Witam. Dzień dobry. Ponad 2,5 godziny przy pary prezydenckie z zadumą przemierzały aleje dawnego niemieckiego obozu koncentracyjnego i zagłady. Przeszły przez bramę z napisem Arbeit macht frei, praca czyni wolnym. Złożyli wieńce przy ścianie śmierci, gdzie przez 2 lata SS-mani zamordowali strzałem w tył głowy kilka tysięcy osób. Pary prezydenckie odwiedziły też blok 11 i cele, w których przetrzymywani byli więźniowie skazywani na karę śmierci przez głód, przez śmierć głodową. Między innymi wśród nich był ojciec Maksymilian Kolbe. A po dawnym obozie pary prezydenckie oprowadzał dyrektor Muzeum Auschwitz-Birkenau Piotr Cywiński. Dzień dosyć wyjątkowy. Zwiedzili Auschwitz I, zwiedzili Birkenau, złożyli kwiaty w różnych miejscach. To jest bardzo ważne z wielu względów. Po pierwsze dla tych osób, myślę, to jest bardzo istotne. Są to osoby, które są obarczone szczególną odpowiedzialnością i punktem odniesienia w naszej współczesności jednak jest Auschwitz-Birkenau. Ale po drugie mam nadzieję, że dzięki tej wizycie podstawowe pewne fakty historyczne dotrą też do licznych ludzi. Dzięki mediom też bardzo obficie dzisiaj obecnym. To jest zawsze trudna robota, ale fundamentalna we wspieraniu tak naprawdę nas w naszej misji mówienia o tych najtrudniejszych chwilach XX wieku. Piotr Cywiński podkreślał, że pary prezydenckie były niezwykle poruszone wizytą w muzeum. Cała czwórka przeżywa to mocno. To nawet jeśli ktoś jest po raz wtóry, trzeci, czwarty, prawda, jak to jest w przypadku naszych władz, no to zawsze pozostaje ogromne wrażenie i zarówno nasza para prezydencka, jak i nasi goście ze Stanów Zjednoczonych naprawdę no, było widać, że to przeżywają. Niektóre momenty spowalniali wręcz przyjęty program, żeby jeszcze dłużej zobaczyć, zastanowić się, zadać pytania. Tak jak dla każdego człowieka, to jest zawsze bardzo, bardzo emocjonujące. Z kolei towarzyszący parom prezydenckim naczelny rabin polski Michael Szudrich podkreślał wielowymiarowe znaczenie wizyty polityków w Muzeum Auschwitz-Birkenau. Kiedy wiceprezydent Stanów jest tutaj, wiele osób będzie oglądać telewizję, w media, czy jest Auschwitz. Czy warto odwiedzić Auschwitz? I jestem pełny nadziei, że więcej osób będzie chciało wiedzieć Auschwitz teraz. Jeżeli nie idzie odwiedzić Auschwitz, będzie pomyśleć o Holokauście, o zagłady, który był tutaj w Auschwitz. Przede wszystkim Żydów, ale też Polacy, Romi. Oni razem mogą dawać hołd. Zobaczycie, oni są razem. Być może, kiedy my jesteśmy razem, my mamy lepsze szanse, czy nigdy więcej. Na zakończenie pary prezydenckie w milczeniu oddały hołd wszystkim pomordowanym w obozie Auschwitz II-Birkenau, modląc się przy jednej z wysadzonych komór gazowych, zapalając znicze przy pomniku ofiar obozu w Brzezińce oraz wpisując się do księgi pamiątkowej. A w Auschwitz-Birkenau Niemcy zamordowali ponad 1 100 000 osób. 90% z nich stanowili europejscy Żydzi. Tę relację przygotował dla Państwa Witold Banach. Program trzeci, prawie 18 minut po godzinie 16. Pani Ada napisała, południowa Jutlandia, a również melduje piękne słońce. Pozdrawiam. To Sting. He deals the cards as a meditation. And those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. Deals a cause to find the answer, the sacred geometry of chance, the hidden law of a probable outcome, the numbers lead a dance. I know that the spades are the swords of a soldier. Know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. He may play the jack of diamonds. He may lay the queen of spades. memory of it fades. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape of my I told her that I loved you. You made me think there's something wrong. I'm not a man with too many faces. The mask I wear is one. For those who speak know nothing. Swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart. That's not the shape. Sting. 22 minuty po godzinie 16. A dziś, jak wiemy, rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe Jana Olszewskiego. Od rana do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przychodzą ci, którzy chcą pożegnać byłego premiera. A przed kancelarią jest Agnieszka Szwajer. Witam. Zapewne emocji i wspomnień nie brakuje. Tak, to prawda. To, co powtarza się właściwie w większości wypowiedzi osób, które dzisiaj przychodzą pod Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, to wspomnienie, że mecenas Jan Olszewski był zdecydowany i potrafił wyrażać swoje poglądy, ale jednocześnie potrafił słuchać. Miał na tyle odwagi, żeby w czasach, kiedy groziło to różnymi sankcjami, podejmować się obrony znanych przedstawicieli opozycji, m.in. Melchiora Wańkowicza, Jacka Kuronia, Karola Modzelewskiego czy Janusza Szpotańskiego. A ludzie, którzy od rana przychodzą pod kancelarię i których pytałam o mecenasa Jana Olszewskiego, wspominają go ze łzami w oczach. Żegnamy wielkiego człowieka. Mądry, wielki patriota. Człowiek z honorem. Ten człowiek w 80% ja się utożsamiałem. Oczywiście to był wybitny człowiek, ja się nie mam prawa porównywać do tego, że ja bym potrafił to jako ja przekazać. Ja zawierzyłem jemu, że lepsza Polska będzie. To był mój premier. Ja na niego głosowałam w Kanadzie, całą noc stałam w kolejce pod ambasadą, bo akurat byłam u córki. Wszystko to, co on mówił, mówił z rozwagą. Mówił, że musimy się wyzwolić. Człowiek zdecydowany, aczkolwiek wszystkie jego wypowiedzi były bardzo wyważone. On nikogo nie obrażał, natomiast to, co miał powiedzieć, to zawsze powiedział w sposób delikatny. Poznałam pana, dlatego że w latach 90. byłam członkiem ROP-u. Zacny człowiek, którego trzeba pożegnać. Jeden z najwspanialszych prawników. No akurat na urzędzie na Mokotowie pracowałem, kiedy on tam był mieszkańcem. Tam jakieś potrzeby były z ulicą, czy coś zrobić i to bardzo delikatnie się zwracał o to, żeby pomóc rozwiązać to. Prawy, wspaniały człowiek. Dlatego go żegnam. Poderwałam się dzisiaj spontanicznie i zrezygnowałam ze wszystkich zajęć. Żegnam premiera. Kropkę. Nie mogę nic mówić, bo to jest wzruszenie. Dla nas był takim wzorem postępowania. O Polskę się starał tak, jak umiał. Niesamowicie mądry, niesamowicie przewidujący, co się z Polską może stać. I bardzo odważny człowiek. Który powtarzał, że wyjdzie z honorem i spojrzy ludziom w oczy. Dał przesłanie na koniec. Dla kogo ma być ta Polska? Czyja ma być ta Polska? To jest dla nas, dla Polaków, bardzo, bardzo cenne. To on sobą to wszystko reprezentował. I był to... Przepraszam, ale to trudno mówić, że go nie ma już. Każdy, kto chce pożegnać byłego premiera, będzie mógł to zrobić w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dziś do godziny 19. Jest też możliwość wpisania się do księgi kondolencyjnej. A o godzinie 18 w kościele świętego Aleksandra na Placu Trzech Krzyży odbędzie się msza żałobna w intencji Jana Olszewskiego. Później o godzinie 22 będzie można czuwać przy trumnie w sanktuarium Matki Bożej Łaskawej przy ulicy Świętojańskiej 10. Jak wiemy, jutro uroczystości pogrzebowe, jak będą przebiegały? Tak, na jutro zaplanowano główne uroczystości pogrzebowe o godzinie 11 w archikatedrze świętego Jana Chrzciciela. Odbędzie się msza żałobna. Między godziną 13 a 13.30 kondukt pogrzebowy przejdzie pod pomnik Powstania Warszawskiego. Tam premiera Olszewskiego pożegnają żołnierze Armii Krajowej, byli powstańcy warszawscy i działacze antykomunistycznej opozycji, a później w asyście policyjnej i Stowarzyszeniem Szwadronu Kawalerii kondukt przemieści się na cmentarz wojskowy na Wąskach, gdzie zakończą się uroczystości. Bardzo dziękujemy sprzed Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Agnieszka Szwajgier. To chyba, proszę Państwa, rzadki przykład osoby, o której nawet oponenci mówią z szacunkiem. No bo i życiorys niezwykły. Premier, wcześniej obrońca w wielu procesach politycznych lat 70., 80., żołnierz Szarych Szeregów, żołnierz Armii Krajowej. Warszawo ma, tam w getcie głód i nędza i chłód, i gorsza od głodu i chłodu tęsknota Warszawo ma. Przez mur przekradam się i biegnę tu jak zgoniony pies. Choć tropi mnie pan władza, żandarm, gestapo i SS. Warszawo ma, patrz w oku mym łza, bo nie wiem, czy jeszcze zobaczę cię jutro, Warszawo ma. Warszawo ma, o Warszawo ma, wciąż płaczę, gdy ciebie zobaczę, Warszawo, Warszawo ma. We'll be right back.

Niebawem, proszę państwa, 20 minut do 17, a tymczasem w Waszyngtonie Marek Wałkuski, witam pana, panie kolego. Dzień dobry. Czym pan tak szeleści, przepraszam? Kartkę wyrzuciłem, bo głupoty straszne napisałem, więc wyrzucam. Aha, czyli w zasadzie nie ma pan nic do powiedzenia. Nie, nie, ja mam drugą kartkę tutaj z mądrzejszymi rzeczami. Moim zdaniem ta kartka była jednakowoż dla pana jakimś ratunkiem, ale... Było napisane redaktor Strzyczkowski. Jest pan zrezygnował. Miłym, uprzejmym, życzliwym. To rzeczywiście głupoty. Co o szczycie, który odbył się w Warszawie, piszą w Stanach? W Stanach zajmują się przede wszystkim swoimi sprawami, jak zwykle, ale część mediów, przede wszystkim poważniejsze gazety, takie jak Wall Street Journal, New York Times, Washington Post, oczywiście informowały o tym, co dzieje się w Warszawie, bo jeśli chodzi o politykę międzynarodową i politykę zagraniczną Stanów Zjednoczonych, no to były niezwykle ważne wydarzenia, dlatego że Bliski Wschód, Iran, Izrael to są priorytety polityki, amerykańskiej polityki zagranicznej. To, na co zwracano przede wszystkim uwagę, to na takie bardzo mocne antyirańskie przesłanie. Któraś z gazet, chyba Wall Street Journal, zauważyła, że to było zaskoczenie dla państw zachodnich, dlatego że Amerykanie przed konferencją starali się przekonać, że to nie będzie konferencja antyirańska, że nie będzie takiego wydźwięku, że Amerykanie będą chcieli, czy chcą zbudować antyirańską koalicję. To było chyba również zaskoczenie dla gospodarza, bo nagle okazało się, że idziemy na wojnę. No nie, może na wojnę nie, ale rzeczywiście to element takiej presji ze strony amerykańskiej Izraela jest ogromny i to bardzo wyraźnie było widać w czasie tej konferencji. To, na co amerykańskie media także zwracają uwagę, to na krytykę krajów zachodnich, Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec, które próbują obejść amerykańskie sankcje wobec Iranu, tworzyły taką firmę, korporację, która ma pozwolić na ominięcie amerykańskich restrykcji finansowych. To, o czym się także jeszcze mówi w Waszyngtonie, któraś z gazet zauważyła, że Polska, chociaż nie ma interesów na Bliskim Wschodzie, to zdecydowała się przyjąć tę konferencję do siebie i to ryzyko, w jaki sposób ona się potoczy, dlatego że my gramy o wyższą stawkę, czyli o bazę wojsk amerykańskich na terytorium naszego kraju. No oczywiście gdzieniegdzie, ale to na marginesie odnotowano ten zgrzyt związany z relacją Andrei Mitchell z telewizji MSNBC, która powiedziała o polskim reżimie w czasie II wojny światowej. New York Times, Wall Street Journal zamieściły depesze agencji Associated Press, w którym ta kwestia była poruszona i w której wyraźnie powiedziano, że Polska nie kolaborowała z Niemcami, że Polacy byli ofiarami i że Polska była wówczas pod okupacją nazistowskich Niemiec. Zgrzyt pan powiada, a ja na dzień dobry usłyszałem, że nie rozliczyłem się z obywatelami amerykańskimi, że stworzyłem z hitlerowcami koalicję i w zasadzie napadłem sam na siebie, no i że zajmowałem się właściwie kolaboracją. No ale zostawmy ten wątek. Przeczulony pan. Rozumiem. Donald Trump ogłosił stan nadzwyczajny na granicy. Co to oznacza? Właśnie ogłasza w tej chwili. To miało być o 16 naszego czasu, ale on właśnie robi to w tej chwili. Słychać. A właśnie. Prezydent Trump przemawia w Białym Domu, w Ogrodzie Różanym i deklaruje stan nadzwyczajny w związku z nielegalną imigracją, co pozwoli mu sięgnąć do budżetu państwa. Czy to mu się uda, trudno powiedzieć, bo ta decyzja prawdopodobnie zostanie zaskarżona do sądu. W każdym razie prezydent Trump uznał ten kompromis, jaki osiągnięto w Kongresie, za niewystarczający. Te pieniądze, które mu Kongres chciał dać, czyli miliard 300-400 milionów dolarów, za niewystarczające. No i postanowił załatwić sprawę po swojemu. Wydał akt wykonawczy, wprowadza stan zagrożenia państwa i chce wziąć bez zgody Kongresu, omijając Kongres, 8 miliardów dolarów po to, żeby mur na odcinku przynajmniej kilkuset kilometrów na granicy z Meksykiem zbudować. Skoro mówimy o prezydencie Trumpie, znamy wyniki dość szczegółowe, zdaje się, badań pana prezydenta. Mówiliśmy o tym tydzień temu. Tak, i wtedy ogłoszono tylko, że prezydent Trump jest bardzo zdrowy, że pozostanie bardzo zdrowy do końca prezydentury, a nawet dłużej. Natomiast nie znaliśmy szczegółowych wyników jeszcze. One zostały wczoraj opublikowane. No i wynika z nich, że z prezydentem Stanów Zjednoczonych jest wszystko w porządku, że rzeczywiście jest zdrowy. Natomiast przytył. Od ostatnich badań o ponad 2 kilogramy. To niby niewiele, ale to sprawia, że jeśli jeszcze weźmiemy pod uwagę nowe normy otyłości w Stanach Zjednoczonych, że prezydent Stanów Zjednoczonych już ma nie tylko nadwagę, tak jak to było w ubiegłym roku, ale dołączył do grona otyłych Amerykanów. Samotny czuł się nie będzie, ponieważ zgodnie z tymi nowymi normami 40% Amerykanów jest otyłych, także no, z punktu widzenia, z tego punktu widzenia nie jest to dla prezydenta problem. Lekarze wytknęli mu, że nie ćwiczy i że nie zmienił diety, ale to nie jest do końca prawda, dlatego że amerykańskie media donoszą, że w Białym Domu jeden z pokoi zamienił w pole golfowe, taki symulator golfa. Także być może za rok, jak go zbadają, ćwiczy, to ta waga ponownie spadnie poniżej 108 kg i znów będzie tylko miał nadwagę. Swoją drogą ciekawe, bo pan też z tego, co wiem, przybrał na wadze. Jakoś tym się nikt specjalnie nie ekscytuje. No pan mi czasami to wypomina. A no wie pan, bo ja potrafię się cieszyć nawet z małego cudzego nieszczęścia. Także to z życzliwości, sympatii. Co jeszcze? Wiem, że za to pana lubię właśnie. Nikt nie zgłosił się po wygraną w tej loterii, bo ona się nazywała bodajże Mega Millions, tak? Tak, i my też w tej loterii, nie wiem, czy pan pamięta, graliśmy. Ano... Najpierw tam było 900 milionów, a potem 1,5 miliarda. I tak, pamiętam. O taką stawkę graliśmy, wspólnie wypełnialiśmy kupon. Co więcej, kupon... Ja za pana założyłem nawet dolara, bo kosztował kupon 2 dolary. Okazuje się, że był wygrany, znaczy wiadomo, że jest wygrany, że ktoś wytypował prawidłowe liczby, że jest to mieszkaniec Karoliny Południowej. Nawet wiadomo, w którym miejscu ten kupon został kupiony, wytypowany. A może, problem a może, polega na tym, że a może dziś... to jest nasz kupon, bo może pochopnie zlicytowaliśmy ten kupon. No właśnie, dlatego że do tej pory, mimo że już parę miesięcy minęło, nikt po nagrodę się nie zgłosił. Co prawda zwycięzca ma czas do kwietnia, żeby nagrodę odebrać, ale trudno sobie wyobrazić, żeby ktoś, kto wygrał 1,5 miliarda dolarów, czekał sobie spokojnie z kuponem w lodówce albo w szafie gdzieś w szufladzie i nie zgłosił się po wygraną, więc niewykluczone, że ta wygrana zostanie nigdy nie odebrana. Ja bym sprawdził te nasze numery raz jeszcze. No teraz to już nie możemy, bo kupony są u słuchaczy, u słuchacza. A ile pan wziął za ten kupon? Nie wiem. Proszę pana, no ponad 6 tysięcy. No tak, a tam jest do wygrania 1,5 miliarda, więc jeśli to były dobre numery, to troszkę straciliśmy. Powiem ale tylko jeszcze, że to jest problem nie tylko dla tego, kto wygrał, a nie wie, że wygrał być może, ale także dla stanu Karolina Południowa, dlatego że od 1,5 miliarda ten człowiek miał zapłacić, albo ta grupa ludzi miała zapłacić 61 milionów dolarów podatku. No i teraz w budżecie Karoliny Południowej będzie dziura budżetowa, no i trzeba pewnie będzie jakieś wydatki ograniczać w związku z tym, że ktoś zgubił kupon albo zapomniał. Dziś wyjątkowo napadów nie będzie, za to słuchacz pyta, proszę spytać pana Marka, czy na skoki patrzy. Patrzy pan na skoki? Na skoki na banki czy na skoki narciarskie? Nie, na skoki narciarskie, rzecz jasna. Na skoki narciarskie nie, bo o ile skoki na banki są bardzo popularne w Stanach Zjednoczonych, to skoki narciarskie w ogóle i nawet nie mam jak oglądać. To ja panu w miarę możliwości czasowych będę relacjonował, dobrze? Że w tej chwili, czy będzie pan do mnie dzwonił? Nie, no od czasu do czasu zadzwonię, powiem co i jak, po prostu. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę, ukłony dla żony, do usłyszenia. Do usłyszenia. Mam dla pana piosenkę, to Dottie West i Kenny Rogers. Już po godzinie redaktor Wałkuski przypomniał sobie, że jeszcze miał coś państwu do powiedzenia. Bardzo proszę. Tak, a propos pogody w stanie Ohio. Dzisiaj ma wiać silny wiatr do 80 km na godzinę i lokalne służby meteorologiczne wydały ostrzeżenie dla właścicieli małych piesków, żeby je mocno trzymać na smyczy. Łącznie z tym jamnikiem z szelkami, pamięta pan. Tego też trzeba pilnować. Pozdrawiam, dziękuję. Są takie najmniejsze, to są cichu, jak? Ciułała? Czułała? No niech pan ginie sam. To jak to było? Jak się nazywają te pieski? Czułała? A może nie? Ciułała po angielsku. Aha. How long can we keep riding wrong? So cut and dry. And who picks up the pieces every time two fools collide? We can say Dottie West i Kenny Rogers, program trzeci, audycja popołudniowa. Od dziś, proszę państwa, zeznania podatkowe PIT-37 i PIT-38 rozliczy za nas system komputerowy. Z tej możliwości mogą skorzystać osoby deklarujące przychód pochodzący z pracy w oparciu o umowę o pracę, dzieło oraz umowę zlecenie. O nowym rozwiązaniu z mieszkańcami Śląska oraz z ekspertem Michałem Kasprzakiem z Izby Administracji Skarbowej w Katowicach rozmawiała Agnieszka Loch. PIT, czy pani rozliczyła? Nie, nie. Słyszała pani, że jest taka możliwość przez internet? Tak, tak. A wie pani, jak to zrobić? Znaczy, ja nie wiem, bo zawsze się tym mąż zajmuje, ale on mi obiecał, że po prostu sprawdzi sobie, jak to działa. Myśli pani, że to ułatwi składanie PIT-ów? Na pewno. Na pewno już myślę, że w tym wieku to należy się rozliczać przez internet. Skracać jakieś chodzenie, gdzieś wysyłanie i tak dalej. To jest bardzo prosty proces. Ja to testowałem już dzisiaj rano i zajęło mi wysłanie mojego zeznania podatkowego z zegarkiem w ręku dosłownie 5 minut. Żeby w ten sposób się rozliczyć, musimy wejść na portal podatkowy, na taką stronę podatki.gov.pl. I wchodzimy właśnie. I właśnie na nią wchodzimy. Sekundkę. Na tej stronie mamy na samej górze twój PIT czeka na ciebie, tak? Klikamy zobacz twój e-PIT, tak? I przechodzimy do logowania. Wpisujemy swój numer PESEL, przychód, który uzyskaliśmy w roku 2017 i przychód, który uzyskaliśmy w roku 2018. Czyli żeby to zrobić, potrzebujemy nasze zeznanie podatkowe z ubiegłego roku i te PIT-y 11, które otrzymaliśmy w tym roku i musimy sobie z nich po prostu zliczyć przychód. Klikamy zaloguj i czekamy, aż system pobierze dokumenty. Tak naprawdę system wita nas czymś, co jest zupełnie inne niż to, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, jeśli wypełniamy zeznanie podatkowe. Bo większość z nas, myśląc o zeznaniu podatkowym, myśli o takiej wielkiej kartce papieru z wieloma tabelkami, w której jest masa liczb. Tutaj cyferki to... i nie wiadomo, o co chodzi. Dokładnie. Tu jest już zupełnie inaczej. Taki jest też tego cel, żeby to wypełnienie tego zeznania było jak najprostsze. Rozliczam się. W tym roku już się pani rozliczyła? Jeszcze nie miałam czasu. Słyszała pani, że można bardzo prosto rozliczyć się przez internet? A ja wolę na papierze. Jednak. Sama sobie obliczę. To nie jest trudne dla pani, bo dla wielu ludzi jest. Nie, a w żadnym wypadku. Tylko trzeba zrozumieć i już. To co wiem, to dobra, bo każdy narzekał, że ciężko było rozliczyć. Będzie łatwiej. Tak, mniej pisania i papierków. System pokazuje nam, jaki dochód osiągnęliśmy, informację taką wstępną o ulgach, ile podatku zapłaciliśmy i ewentualnie jaką mamy kwotę do zapłaty podatku jeszcze, ewentualnie jaką mamy nadpłatę, tak? Z informacji PIT-11 otrzymanych od płatnika wiemy, jaki podatnik osiągnął dochód i to możemy zliczyć. Z zeznań podatkowych z poprzednich lat wiemy, jak i organizacji pożytku publicznego. Podatnik przekazał 1% swojego podatku i tutaj możemy ponownie tą samą organizację zaproponować. Natomiast podatnik oczywiście może tą organizację zmienić, jeśli albo nawet nie przekazać żadnej, jeśli jest taka jego wola. Tutaj, co najważniejsze, jeśli korzystaliśmy z ulgi na dzieci, to tutaj również ta ulga zostanie zaproponowana. Po tym, jak to wpiszemy, kliknijmy zatwierdź i to się dodaje do naszego zeznania. Możemy też dodać tę ulgę rehabilitacyjną, ulgę na internet, ulgę uczniowską, aktywizacyjną i tak dalej, i tak dalej. Klikamy zatwierdź i system ciach dodaje. Tutaj akceptuj i wyślij. Dokładnie. To jest koniec tej procedury. To jest tak naprawdę koniec. Jeśli to klikniemy i klikniemy wyślij PITA, to nasze zeznanie zostanie w cudzysłowie wysłane do Urzędu Skarbowego. To jest na stronie podatki.gov.pl. Aha, to myślę, że skorzystam. Ciekaw jestem, czy ktoś z Państwa już zajrzał na platformę. O platformę pytała Agnieszka Loch z Polskiego Radia Katowice. Z platformy Twój PIT można skorzystać od dziś do 30 kwietnia. Można również wysłać zeznanie samodzielnie. 5 minut do 17. Program trzeci. Melody Gardon. Always gonna stray. But my heart won't have it any other way. And maybe I deserve things long in every day, 'cause my heart won't have it any other way. If happiness is evidence that fate is everywhere, then why should I deny my chances, saying I don't care? No, now reason don't remind me, love ain't bound to stay, 'cause my heart won't have it any other way. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Drugi produkt całego asortymentu AGD lub RTV. Kupisz 20% taniej. Lub trzeci 40%. Lub czwarty aż 70% taniej. Na przykład za 55-calowy telewizor Smart TV LG. Po rabacie 70% zapłacisz tylko 780 zł. A za odkurzacz workowy Bosch z turboszczotką i szczotką do parkietów po rabacie 70% zapłacisz jedynie 192 zł. Więcej okazji w nowej gazetce. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Kaszel suchy czy mokry? A teraz? Nie musisz wiedzieć. Wybierz syrop Herbapekt. Herbapekt pomaga w kaszlu suchym, ułatwia również odkrztuszanie w kaszlu mokrym, zwalczając dolegliwości. Herbapekt. Numer jeden na twój kaszel. Herbapekt syrop. Produkt złożony tradycyjnie w nierzutach górnych dróg oddechowych. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Przeciwwskazania na wrażliwość na składniki leku. Astma. Nie stosować u dzieci, które chorowały na KRUP. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Mamo, a dlaczego wędliny ze Stokrotki są takie dobre?